სანამ დავიწყებდეთ ერთი რამე მინდა გავარკვიო. მეფე ხო არ არის აქ ვინმე შემთხვევით ჩვენთან მაყურებლებს დღეს, არა? ხო არა, რატო იცი, თუ ქართულ ესტრადაზე გვყავს მეფე, აქ რატო არ შეიძლება იყოს მეფე? რა ვიცი, ვიფიქრე ისე, რა ვიცი. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. იგივე თემაზე მე მინდა გითხრათ, რომ უკვე ლეგენდები დადის, ესე იგი ირაკლი ჩარკვიანის მეფობაზე. ერთ-ერთი ლეგენდა ასეთი გახლავთ, ირაკლი ჩარკვიანი, როდესაც თავისი საგასტროლო ტურნედან ბრუნდებოდა საქართველოში, ცნობილია ესეთი ფაქტი, რომ ქრისტინე იმედაძე ამ დროს ხეზე იყო ზევით ასული და ქლიავი გადმოაყარა ირაკლი ჩარკვიანს. მერე უთხრესო, რატო ქენიო ესო მეფე არიო? და ქრისტინე იმედაძემ უპასუხა, რა ვიციო, თავი გადაპარსული ჰქონდაო და წვერი ისე ჰქონდაო, რომ ყიზილბაში მეგონაო. ხმის ჩამწერ სტუდიაში, სადაც ირაკლი ჩარკვიანი თავის სიმღერებს იწერს, აგრეთვე შეიცვალა გარკვეული წესები. ასე მაგალითად, აბრა, რომელზეც ეწერა ჩუმად მიმდინარეობს ჩაწერა, შეიცვალა წარწერით ჩუმად მეფე ახალ ალბომზე მუშაობს. საზოგადოებრივ ტელევიზიას მინდა შევეხო მონოლოგში, უკვე რამდენი ხანი ეთერში არიან და არაფერი მითხოვს მათ შესახებ. ძალიან ბევრი რაღაც პროექტი აქვს ახალი. პირველი, რაც ყურადღებას იქცევს, ეს გახლავთ ის, რომ საინფორმაციო პროგრამას შეეცვალა სახელი, ანუ მოამბეს გადაერქვა სახელი და გახდა მთავარი. ანუ მოამბე აღარ არის და არის მთავარი. Ну, ама, რა თქმა უნდა, გამოიწვია ის, რომ ხალხი ძალიან დაბნეულია, მაყურებლები. მაყურებლები რა, წამყვანებიც ძალიან დაბნეულნი არიან და ამიტომაც ეშლებათ ტექსტები. ისინი აგრეთვე ახალ პროექტს აპირებენ, ეს ფორტი ბოიარდი, იცით, ეს ტელეპროექტი, და აპირებენ, რომ საზოგადოებრივ ტელევიზიაზე გააკეთონ. ოღონდ ამჯერად, ესე იგი, მოთამაშეები იქნებიან პოლიტიკოსები, ქართველი პოლიტიკოსები, და უკვე ყალიბდება საპარლამენტო უმრავლესობის გუნდი ნაციონალური მოძრაობის. Ну, სიაში უკვე ჩასმულია ზურაბ ზვანია, იქ ბეწვის ხიდზე გასასვლელად. ზურაბ ნოღაიძელი, რა თქმა უნდა, ჩასმულია უკვე სიაში, ბოლოს, თამაშის ბოლოს, ფულის მოსახეკად, რომ რაც შეიძლება ბევრი ფული მოხეკოს. ხათუნა გოგორიშვილმა განაცხადა, რომ მეო ნებისმიერი სირთულის ამოცანას გავძლევოთ, უგნებავთ, რა ვიცი, გველების ოთახში შემიშვიცოთ, უგნებავთ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მოთამაშეებს ძალიან გაუჭირდებათ თამაში, რადგან ამ ეს პირობები ძალიან გართულებული იქნება, რადგან დავალებებს მოიფიქრებს ოპოზიცია. ანზორა და ჯუმბერა იქნებიან ყობა დავითაშვილი და ზიად ძიძიგური. წამყვანები, ამ ბოერდის წამყვანები იქნებიან დავით გამყრელიძე და ფიქრია ჩიხრაძე. ყველაზე რთული ოთახი არის ეგრეთ წოდებული შალვა ნათელაშვილის ოთახი. ესე იგი, ამ ოთახში შედიხარ და იმის შალვა ნათელაშვილი, რომელიც ლაპარაკობს ახალ მთავრობაზე. თუ სამი წუთი გაუძელი, გასაღები შენია. თუ ვერ გაუძელი და მაშინ უკვე უნდა გამოხვიდე და უხუცესთან წახვიდე და უხუცესის შეკითხვაზე პასუხის გაცემა ძალიან რთული იქნება, რადგან უხუცესი იქნება ვანო მერაბიშვილი. გართობის სფეროში სიახლეებს შეეხება, ერთი სიახლე ასეთი, რომ შრეკი 2-ის შემდეგ გამოჩნდა ლეიბორისტები 2, ანუ ეს ჩვენთვის კარგად ცნობილი ლეიბორისტული პარტია 2-ად გაიყო. ნუ პარტიის, მთლიანი პარტიის ქონების დაყოფაზე იყო ძალიან დიდი კამაცი, გამოყოფილმა მხარემ მოითხოვა, რომ ჩვენ შალვა ნათელაშვილის 24-ის ზაპასკა და დანგრატი ჩვენ უნდა წავიღოთო, მათ მოიპარეს და წაიღეს ტელევიზორის პულტი. Ну, ბოლოს ეს დიდი კამათი იმით დამთავრდა, რომ შალვა ნათელაშვილმა მათ მიმართა ამ გამოყოფილ მხარეს, რომ ოღონ ჯონდი ბაღათურია დამიტოვეთო და აგერ შუფუტინსკის კასეტას გაგატანეთ. ერთი დადებითი მხარე, რაც ამ ყველაფერს გააჩნია, ის გახლავთ, რომ საქართველოს უკვე გადარჩენის 2 შანსი აქვს. შევეხები აგრეთვე იმ თემასაც, რომ საბოლოოდ დამტკიცდა თბილისის ბიუჯეტი, რომელშიც ბევრი საინტერესო რაღაც წამოწებაა გათვალისწინებული, ასე მაგალითად, მერია გამოდის ამ საინტერესო ინიციატივით, რომ გაკეთდეს მომღერალი შადრევანი. მერიის წინ ეს პროექტი სხვა არაფერია, თუ არა შადრევანი, რომელიც მღერის. ანუ ეს არის ამ პროექტის არსი. ეს იქნება შადრევანი, რომელიც მღერს. იქნება წყალი, იქნება სიმღერაც. არ იქნება წყალი, არ იქნება სიმღერაც. ზურაბ ჭიაბერაშვილმა განაცხადა, რომ კი, კარგია ეს მომღერალი შადრევნის იდეა, მაგრამ ჩვენ, მე მგონი, უნდა გავაკეთოთ, რომ მორბენალი შუქნიშნებიო ქალაქში. ამაზე ქურხული შეეკითხა, რომ რა არის ეს მორბენალი შუქნიშანი, რატომ უნდა გავაკეთოთ და როგორი არის საერთოდ. როგორი არის და აი დავუშვათ მანქანით გახარ შუქნიშანთან წითელზეო და შემდეგ წვანი აგეთა და წახვედიო. შემდეგ ეს შუქნიშანი გამოიქცევაო, ესე იგი დაგეწევა, გადაგიცრებს და დაგხვდება წინ გზაზე და იქ წვანეს აგეთებს და შემდეგ კიდე დაგხვდება გზაზე და ესე სულ ირბენენო და ძალიან ეკონომიური იქნებაო, იმიტომ რომ აი შუქნიშნები ირბენენო, რა იმ ბევრი შუქნიშნის მაგრად რომლებიც დგანან, ეს დაახლოებით 5 შუქნიშანი გვეყოფა მთელი ქალაქის ტერიტორიაზე, ესენი ირბენენო და ну амазе курхулс კიდევ ერთი შეკითხვა გაუჩნდა, რომ კი ბატონო, კარგია ეს მორბენალი შუქნიშანი, მაგრამ არ დაიღლებიანო შუქნიშნებიო და ზულაბ ჭიაბერაშვილმა ამაზე უპასუხა, რომ კი, როგორ არ დაიღლებიან, მაგრამ აბა როგორ გინდაო, მე არ ვიღლებიო. ამაზე თემურ ქურხულს კიდევ გაუჩნდა ერთი შეკითხვა, მაგრამ თავი შეიკავა. მთავრობის ესე იგი კიდევ ერთ ინიციატივაზე მოგახსენებთ მონოლოგის ბოლოს, რომ არსებობს ასეთი იდეა, რომ სახელმწიფო დაწესებულებები, რაც არის თბილისში, ყველა თბილისში აღარ იყოს და პერიფერიებში გადანაწილდეს. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი გახლავთ ის პროექტი, რომ ეროვნული ბანკი უნდა გადავიდეს ქუთაისში. გამომდინარე აქედან, ეს პროცესი, ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებული პროცესი, შეიცვლება და სხვანაირი იქნება. ადრე თუ დავუშვათ კომერციული ბანკი თუ წარუდგენდა რაღაც საგადასახადო დავალებას ეროვნულ ბანკს და ეროვნული ბანკი ამ მითითებულ თანხას, ესე იგი, გადარიცხავდა, ან თუ საჭიროება მოითხოვდა ეროვნული ბანკი თუ მიმოქცევაში ჩაუშვებდა ახალ კუპიურებს ძველი კუპიურების შეცვლის მიზნით, ეს ყველაფერი ესე აღარ იქნება. ეხლა იქნება სხვანაირად, ეხლა იქნება ასე. ადგება კომერციული ბანკი და ქეწოლუდგენ საგადასახადო დავალებას ეროვნულ ბანკს. მე ეროვნული ბანკი ქეგოდოურიცხავს ამ მიზიდებულ თანხას საკორესპონდენტო ბანკს და რავა ქუთაისში თუ საჭიროება მეითხოს, ვერ დაბეშტავენ წინ ხალხუბიურებს და ვერ ჩოუშობენ მიმოქცევაში. აკანი ქუთაისია, სიმონ, ჩვენ ვიყვარს დილობა და ამბავ.